Chi-Town Boys. Seko baby. Yeah. Mungwana shachu sama. Liwe zuzu wa mazoba. Mana alinsomesha mama kwa msada nguvu ya vikoba. Swazi kuwa winga kwenye dagi. Nyuki ntaka mizinga yote ila sio mzinga wa kunyagi. Na wapa vidonge wako hoi. Na sila kiasi ya kumpiga konde di konde boy. Kiwa mbicho atachagua. Na wabongo wanamini kwamba bongo hakuna mbishi kama muha. Na squeeze nono kubwa bajeti. Na ukiamini kwamba mtoto ni mchanga basi mkubwa simenti. Ukitaka ujizeti boy inakupa somo. Kiona demo amepewa shavu jua amegawa mdomo. Tupa shuka mwana sinza kumekucha. Hata mwenye kipala ukifika kimala suka. Mapenza bongo kiapa chance na kutesa. Wanye pesa wana mapenzo wenye mapenze wana pesa. Nataka kunya, kunya nyua mike bwana nataka kunya. Kunya nyua mike. Nataka kunya, kunya nyua mike bwana nataka kunya. Kunya nyua mike. Nataka kunya, kunya nyua mike bwana nataka kunya. Kunya nyua mike. Nataka kunya, kunya nyua mike bwana nataka kunya. Kunya nyua mike. Sujuo chebe na mtunzia shishi. Nampa tofali domo zege tajengea ndichi. Kutafuta bikla kwa mbaruti. Nikulazimisha kitambacha leso kishonee suti. Kupenda moyo ndo mana moyo nomia. Kutoa ni moyo na kujumlisha ni moyo pia. Moyo ungebaki singo tu kusukuma rakati. Moyo wa mamantilia ungesukuma chapati. Wenerewa kina Dangote. Bamoja kwenye best wanalewa marapa ote. Wasojo kuchana na wajui punchline. Wakichana punchline zao zinakuwa punchline. Huu mtriki hauna hatu na dosukwa. Inachanganya wananyimwa hato kina ukwa. Sishangae wanawine kili sifuri. Na mshangade mwako anenda mwezili bila nauli. Nataka kunya, kunya nyua mike bwana nataka kunya. Kunya nyua mike. Nataka kunya, kunya nyua mike bwana nataka kunya. Kunya nyua mike. Nataka kunya, kunya nyua mike bwana nataka kunya. Kunya nyua mike. Nataka kunya, kunya nyua mike bwana nataka kunya. Kunya nyua mike. Lenipa kile ya kutamba. Leo nasimama mpaka lonipa kitu anakaa. Wanashangaa milele nomba niwe hivi. Kinasha wengi ngelele sishangaa kipenda ndizi. Nachojifunza ni kubaki mwangalifu. Yani kifupi bongo kuna fundi mwaminifu. Kijitahidi utanisoma. Ukiona kiziwe nasikia baridi ujue ndo ameanza kupona. Niko wazi madada mjini wanadanga. Ni kweli kwamba wenye vipara wengi wanawanga. Ulimbukeni tabu chizi dili. Weboyo lefuta namba demwako na kichwani umekalili. Mziki kuku na unyetia pole pole. Na uchinja wadua kilo kole. Nitawapa kipapatio wanangwa mtole. La masiji nitawapa miguu wakatiane vidole. Nataka kunya, kunya nyua mike bwana nataka kunya. Kunya nyua mike. Nataka kunya, kunya nyua mike bwana nataka kunya. Kunya